ونادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. سورة الشعراء کی اول واقعہ موسیٰ علیہ السلام بیانی دپارا تصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے پیغمبر پاک سلامتنگا موسیٰ علیہ السلام باندے پدی لار کی او پدی دعوت کی ډیر تکلیفونه راغلی او دا صبر نکار غسته او دا غسی بنی اسرائیلوم نالی دا اللہ اخر کی پتح ورکڑا اغی دشمنی احلاک کو استاب ام دا قحالی چه صبر کئی اللہ و تعالی نجات در کئی اخلاصی در کئی او دشمن بستا حلاکی دیو جنا حدیث کرا غلی نبی علیہ السلام ویلو چې زما فرعون ډیر سخت دی فرعون د موسی نه ځکه فرعون چې کله وګورا غیر کو هغه ډیر وګزی کلی مې ویجین نه آمنتو انه لا اله الا ایرو دې کلمې ویلې اگر که پیدا نور کولا ابي زما فرعون چې او ابو جهل هغه نه چې سر کټ کاو مې وی چې زما په شان بام سوکني قتل کړي او کاش چې زده زمیدار د الله سنا نه یمانو درمان خو یو نی کلمه وې نی توبه واستایس نه وی دې داغه نه یو سخت کنه په ځنا د ربک یاد کا چې आवाज کړي او رب ستا موسی علی السلام ته आवाज یې کوئی تور کې کړي قرآن واقعات موسیٰ علیہ السلام چی ذکر کئی ہمیشہ ردنی میں نئے ذکر کئی او پورے بیاد اول نتر اخرہ صرف سورہ قصص کے بیان کری دا نور حرز چراخ لین ردنی میں نا بولے موسیٰ علیہ السلام مصر کے پیدا شو د فرعون په کور کې لوي شو او بیا یو قبطي قتل کو فرعوني هغه د وژنې نه دلور مصر پرې خود نو مدین ته لاړ مدین کې بیا لس کال تیر کړو بیا چې واپس مصر ته راتو نو په لارې باندې وته دا واقعات رااله چې روان دي لارتیم غلط شوی دا تیاروم دا سخت سرزیم دا ادی مشکلاتو کیلا روان دا ادی کیا ترناو شوا کوئی تور نا بس روان شو بدی نیت باندی چرنا برا ولم سوک بئی خام خاچی ور بلینو تپوس باو کم دلاری پدینیت باند روان شو او کل چراغی نو ایو خبرو منشو بددا خبرو شو چنا دا ربو کا آواز و توکو اللہ ربو کا ذکر آوری چی دے مخی کڑی دے رب یہ و طویلی چی پیغمبر پاک ستا رب کنا دے و تمخ کی بیان چی ستا تربیتو ستا حفاظتو خوبا مخ کی کئی دار چانا چی موسیٰ علیہ السلام یہ کڑی دے ستا تربیت بمخ کی کئی حفاظت بمخ کی کئی دکا چی مخ کی تا تا خطاب کڑی دے چی رب بکا ګور دا ډېر لوی شان دی کنه یاد کا چې आवाज کړي او رب سا اے محمد صلی الله علیه وسلم موسی علیہ السلام ته دا داغي आवाज تفصیل دی دا داغي आवाज معنا ده او تفسیر کې همیشا ان لفظ راځي دې ته حرف تفسیر وایي انیت القوم الظالمین چراشت دی قوم ظالمانو تا نو ان کے دو کمال دی یو بکی تفسیر دی او بل بکی دا خبر عظمت تی خبر درانی ان چراشی نو خبر درانی دا سا خبر دا اللہ دیر الوی خبر دا اغدادا چراشتو دی قوم ظالمانو تا دی ضرورت تے چیدی تا ہدایتو کلیشی ظالمین ذکا ہوئی ردیو کو پا خلق بان دی چیغی دا سی دعوت پیش کئی او دا سی تبلیغ کئی تا وای یره مال داسه خون ته خلق وګوره چې مسلو ته وکمه زه یې تعلقم ده وګوره زه خو خلق او امیر سه مې ما تعلق خلق نو چې داسه نیکان صالحان خلق کنه چې غیزه تبلیغ شروع کوم وای قران خو یې چې ظالمان ته وکه مصالحان ساجت تبلیغ ته او دعوت ته ها قرآن وی انیت القوم الظالم دی ظالمانو تراشا دی بدبختو تراشا دی سرکشو تراشا ذکر دی محتاج دی اصلاحو دی کل غوار دی چکم خلق سمی عقیدی سمی دمون زو دس پابندی ناغی تا تبلیغ سحجت دی اگی خوب بلتا تبلیغ کئی ما ظالمانو پس اتلغواری چو دی ظلم نے بچ کی کی حدیث کرا لیو انصر اخاکا ظالمن او مظلومن نبی علیہ السلام وی خطاب کور چاہتا چو خپل رور امداد کوا کم رور که ظالم دے او که مظلوم دے ناغی تپوسو کو چی هاز المظلوم دا مظلوم امداد خوبکو پاغی منگم پوئیو نو فکیف الظالم دا ظالم بسنگ امداد کو چی نور پیوچت کو نبی علیہ السلام وینا خذ یده خذ بیده لاس ولو نسا لاس ولو نسا منی کا ظلمنا دا غسر مدد تکنا خوا دا غسر نصرت تکنا چی لاس ونسا چی نور ظلم نکی دا غسر بارحال ضرورت خدا دے کنا خوا چی موسیٰ علیہ السلام توی راشد ظالم تا کدی لکړې دې خپل ظلم نه رست شو دا ظالمان خو دنیا کې ډیرو نور به مونږ سیاو خو نه یې کنه خا ځکه قران داغي وضاحت کوي او ذات نه بدللې قوم فرعون دا قوم د فرعونیانو ډیر حلق نوی علم د زید پارو کی چغول سبب د گمراهی او ګرځي مزه علم تساجتی چې کوم ځای کې داسه راغله قوم فرعون آل فرعون آل فرعون نغه صرف نحو والا وی کنه صرف نحو اری وی چون خدا اوری زلی دی پا نحو کی چی دغا سی لفظ راشی نحکم پا دی اول باند کی گی پا دویم نکی گی ایلہ کتوئے چجا انی ابو زیدن زید پلار راغلو چجا انی ابو زیدن ابو زیدن زید پلار راغلو زید خونو راغلی کنا نا ناگیوی زگا سجار زی کے دا ترکیب راشی کنا نو اول با مطلبی دویم نا مطلب با پا اول کی پا دویم کی نا نو دیتی جوڑا کلی دا چه قوم دا فرعون فرعون نا اگر او فرعون ترا لے گلو اتا خبر الٹکڑا چه قوم تا دی خبر او فرعون دی تویستو او اگر مطلب دی بیان کچه ابو زید را گلو د زید پلار راغلی او زید نو راغلی وګورو ته دال نه ښه دا فرض یې کیدا سي نه عربیت خوري رلوه ګیډه دا څنګه چې التموي واغرقنا آل فرعون التموي وی آل غرق شو فرعون بچ شو دا زمره لوی مولا دی ابن عربی چې خلق په تدیر لوی د وژنه شیخ اکبر وای ښا نو متناخلی محی الدین نو موم داسې الکه محی الدین خو نه شه خو میت الدین شو دین یې همړ کو چون دې کړه خو نه دې دیو جنا پیغمبر د بازو نمونه نه منع کړی و چری کی تزکیه راځي اذیق قانونه دی ها اکثر دا افغانیان او دا خلق ندی دی هغه د تزکین مونږ دی محی الدین ټیک ده خو الچ دین خو ژوندې کی کنه نو چې مړی کی ان می محی الدین نو دغه خپل نوم الټا کارو ها ناغوی دو خبری کئی یوی فرعون دا غرق نام بچ شوی دے او بالله ایمان قبول شوی دے وی تو گور او ام دا علم دا مقام دے چی خلق و تا شیخ اکبر وی اٹول یدا سے پا دب باندی نو مخلی دا غد علم نا مجبور دی فما اوی چی گوری د ډیرو خلکو د پاره علم سبب د گمراهی جوړ شي نو هغه داز ترک دا نور څه وځي نو وا تاسو وایې کنه ولې چوي د من علم سره وي سور عقل پکار دی اقا شي دی کنه مونږ وایو چې د من علم سره یو سیر قرآن پا کار دیتی دو سر او دا دقی خلقو پا علم کې بالکل قران نو نو بس کا په خوانیو کو سني ټول گمراه تیر شوی هغه هم د خپل علمونه فلسفي او ریاضيو اده په مخه غوستیو ها لکه اوس چې مدرسو کې دا لري زور دی نو قران زې پکې نشتا کتابونه دیو علمونه دیو کله سکی کله سکی تجویدونه دیو اده قران نو مطلب نه ندی خبر ابن عربی هم داسې وخا دا چې نور کم د کفر خبرې دی ښا خدا غواړي وسو چې قران رڼا راوستا نو دا غږه غلطه نه خلک خبر شو هرڅه نو خبر دومره د ادب نوم به وتا وست وګور هغه وی چې فرعون ایمان قبول شوی او فرعون د غرق نه بچیو ولی وی آل فرعون راغلی چې غرق نه آل فرعون آل می غرق کو فرعون نه په ګوردا خو د عربیت ډیر لوی ګډه ده هغه کې دا راځي کنه کله کله دا جمله چې راشي دا د بیان لپاره راځي د بیان لپاره راځي دا رستو لفظ دا غي بیاني ډیر راځي قران کې وګوره وحلت لكم بهيمه الانعام بهيمة الانعام څه مطلب دی ته ودا څه معنا کوي بیا چې نحو نو مجبورې چې حلال دي استاو زپاره بهيما او انعام نه ودا ته وباسې کنه مضاف الیه کو ته وباسې کنه نو دا بهيما څه شي دا ګوره بیان او مبين تفسیر او مفسر دي بهیمه سزا چې زقا نام دی ښا دلته هم دا مطلب دی چې راشه ته دی قوم ته چې فرعون دی دا بل څوک نه دی قوم فرعون دغه سي آل فرعون ځکه موږ معنا کوو فرعونیان دغه د معنا نه کوو مضاف مضاف نه لی فرعونیان ادی بیا طالبان ته دغه معنا کی وګورې وی مضاف مضاف لکه ګورزا قاعده ده چې ته په پښتو کې یا په اردو کې معنا کوي نو عربی کې به یو شانتی ته به بل شان کوي چې کوم په قران کې یا په حدیث کې راغلي ده مخ کې ابر استو کوي اجی کوم راغلی دی رستو نام مخکې کې پی الوه معنا صحیح راځي څنګه تو یې عربی کې شجانی غلام زیدن یعنی راغلی او ماته غلام د زید نو غلام مخکې دی زید رستو دی نو یې چته پښتو کې معنا کې کو اردو کې کانتا به وي چې راغلی او ماته د زید غلام یا زید کا غلام وګورو ته اله وای معنا صحیح راځي ها اخو یې ټیک نه په خپل ځای باندې فرض یې ودا معنا نه کوي کنه ها دا وکړه د بیان لپاره راځي راشه دې قوم ظالمانو ته چې فرعون یې اندیم ولې دې څه چل کړل دي الا یتقون وګورو د خدای نه نه یریږي نو خدای نن یې یو پس خورات لغواړي هغه پس خو لوړ راغست غواړي چې دا څوک ته لاخه معنا یو دا ده الا یتقون ذی ولی نه یریږي د الله نه یا ذی ولی ځان نه بچ کی د شرک نه موسی علیه السلام تر ډیر لوی بوج پاواله شو ها توبه ډیر لوی بوج بس انبیاو نو نو سغا دا اللہ نا مطالبہ کئی او زانتا کار سانی چی اللہ دا خوڑی رکھ رانا دا فرعون تا قال ربي اني اخاف ان يكذبون وي موسى عليه السلام يا زماربا زذي خبر نيريغم جما بدر وجن کی ګور دیونه وی جما تبا ساحر وی ما تبا گمراه وی اما تبا نور سرکش وی نو ما تبا دروغ جن وی معلومه شو چه زین الوی گناه بل نشته خواه دروغونا نو طول گناهونا زین کم دی نزکا غوی چه که دروغ جن یکلو نو باز که خر بیا کار خراب دی بکه چه او سره خلقو پا دیو پی جن چه دا دروغ جن دی نو سره سوک خبری کئی نو سره سوک روزگار کئی نو سره سوک رشتہ کئی ملاوی اسو تلل تپل کئی زکا پیغمبرانو همیشه دی پار دا ذکر کرده چه اللہ پا نور سمی سکار نشتا کار سی راتا ہوئی خوچ دانو میرا بانده نوی یخی چه دروغ جن دی برو تا ابو لہب هم پا دی پوشیو نو چه اغاو پیغمبر پا سروانو پکانو بیوشتو نو دا آواز بیکو چه ایو انناسو کذابن فلا تصدقوه یا خلق دروغ جنده پا خبر یقین مکوه باره نو موسیٰ علیہ السلام زکوی چه زمارا بازی ریگم چما با دروغ جن کیم یوا دویم چې ما دروغ جن کی نه الله زه هوتا ته معلوم ام کنه چې زما بی بی هاي کی وي وختبه وی دي کپلو نه راوات وې ضيق صدري او تنګيږي با سينه زما ولا ينطلق لساني انا با چلیگی جب زمان تا دوالا سبب مسبب دی خوا سبب مسبب دی توی چه دا یو خبر دی بلی دی پارا سبب جوړ شي نو سینه چه تنگا شی نو بیا سره خبری نشی کولی از دینا با دا مقرر حال معلوم ہے خواه چه مقرر پا دی پی جنی چیر از دا پا تقریر کی تجربه شوی دا کرنا دا شوی نو پا دی بے پی جنی چه تجربه نی کنا نو پا تلوار بکی اپا خبر بے پونشی او دیر الفاظ با اغوی چه اغا بی فیدی دا سی کار شوی دا خدای دی پا نی کی مل شا او چکم دینو چکم دی لباس زاره او چی خا تو وخت نه ز تجربه نه شوی ولئن تلق لسانی ولي و یذیق صدری کسی نه کلاوی رچری با هغه ته خبرو کې گنجائش نه پیدا کی تا ګورو قران دې داسې کتاب نه دی ارزه خوې مونږ ته ارزه خوې چې وندا ورګه منبر ته مخې جا تا دل اړیر وخت دی تا ول ځان پوه کا علم وکا او ټریننګ وکا دار سره ټریننګ وکه کنه دنیا کې حلوې د علم د بیان خبره ده دا خو د انبیانو دی مواري وخه نو باید خو چې مخکې شنو سبا وینو چې ذکرې نه نو سبا وای اځوی مزاده چې په دې کې ډېر صبر او تحمل نکار او استغواړي او چې داخله کوئی کنا چې شعله بیان نه نه زده شي جذبه دا پکې ډېر غټه جذبه ده په تقریرو کې خصوص په پته پوه نه شي ښه او عدالت یې راغلی وکنه بیا به مشرانو وی پیرمونگا پونه شو د پرانستو غانو غوبلو بس را آسمانو ګرلی دو تقریرو شو پروګرامو شو بس تو په پتا پونه شو دیتا ساجتی همیشه د پروګرام دا چلی خواه ابیا د پنجابیانو او یذیق صدری موسی علیہ السلام وی تنگیږي با سینہ زما چې ماته دروغ جنوای او چې سینہ می تنگ شي نو ولاین تلق لسانی دا به سبب جوړ شي نو زما جواب نه چلیږي زما خبرې نشم کولې او په دعوت کې خدای ته ضرورت دی چې په خبرو کې تا ته هیڅ تکلیف نه ښه پارسل الی هارون نو یا الله تاسې وکړه چې هارون علیہ السلام پسې دا جبریل ولېږه چې هغه خبر کی هغه ما سره مرګري کی دا یو تن کار خو نه دی مرګري خامخا په کار ښه دا یو مطالبه شوه دویمه ولهم علی ذنب او یا اللہ دی فرعونیانو دی طرفنا پا ما باندی دیر غٹ گنا دی کارا خبر دا خواه ولهم علی ذنب قرآن عجیب کتاب خلق لے خلی بند کری خواه خلی خلق لے بند کری دکا دیر خلق پوچھے گی پیغمبرانو پس لگی دلیو عجیبا بدبخت خلق دن پیغمبرانو پس لگی دلیو انور نبی موسیٰ علیہ السلام پس چی موسیٰ علیہ السلام نے بہت بڑا گناہ کیا ہے بہت بڑا مالکہ دا بڑا خو بڑا شلوی گنان دا بہت پا کسی شیش چی تو ایچی دیر لوی گنانو کفری کنا اکبر الکبائر کنا دا ډیر په خانه خبره ده نو علماء ته نه تاسو کو خطه او تولیکو چې قران کې زدید پاره سره لفظ شته دي چې موسی علی السلام ګناه کړو نو هغه خط یا روسین تر رسیدل اوس بم پروتي اگه که دا آیت لکلیو او لهم ورسر نو یو گورا موسیٰ علیہ السلام ویچی وعلی زنبن فاقافون یقتلون دمرا لوی تحریف کی دا خلق او بس مرو پس خبر نیخی نو خاص دا مطلب دا چی سوال پکار دا چی اللہ زمونگا حفاظتو کی دا په علم پورې نه دا په علم پورې کني علم دومره چې لوی لوی علما یې ځان تر اخلي وه چې څوک به په غلطه پوه شو نو رستو وشته نه ا چې څوک به په پیسو په دنیا باندې دوکه شو نو مرګري وای شو ښا دومره ای کو په علم لار مونږ دې شوې به ز فضله کنه الپوره یو شاعر تیر شوی خسړی کبه علم لار مونږ دی شوی بے ظفزله چا بغوال نوې ابو علی سینا تا ابو علی سینا توبه داغه په وخت کې دا نور علما به داسې وو لکه دې نه چې نور ته ګوري ځکه هغه په هر فن کې دکه هغه وخت کې هغه زر قسمه ته بشمار لوي چې ته به زر قسمه ده دا هر یوې ځان له علاج دا او هغه دوه کتابونه لیکلي چې هغه سی بیا چانه دي لیکلي شفا او قانون دا دغه کتابونه نمونه دي ښه شیخ الاسلام ابن تیمیہ وی رحمہ اللہ تعالی چې ابو علی سینا عقیده داوا چې دا منصت وي منځ وي دا سجده کول دی فلک القمر ته تاسو په مې چې په کوم ځای کې روانه ده کنه هغه ته فلک وي وي هغه ته سجده کوي دا منځ ومن يذل الله فلا هادي له جل جلاله هدايت نكين لغدا حال کا نو لهم یې په ګوره پرېغو احد کین هغه کې وسم لهم نیخا ولهم علی ذنب او د دې فرعونانو په نسبت زغت ګناګار ما او الله ورزته دې فرعونان څوک دي دا یې څوک ګناګار دي دا غینه وزر سرمنو باسما دا شکر نو بای چه دما گنانگار نی گرو دا کده دا اللہ گنانگارو انو اللہ و پخپل ویلیو چه موسا دا گرو دا منغرد گناه کرده نانان سو بود فراونیانو ویلیو چه دے گنانگار دا رایی دا وی کنا اگیو پخپل ظالمان دی خوا دا دی پا نیز بانده پا ما بانده یو غرد گناه ده او غذاو کنه خا فخاف ان یقتلون نذریګم چې ما بقتل کی بدل باخلی کنه هغه خواسي بنی اسرائیل تسوذی چې دا داسي او ما بک بیا سره دا هغه قتل کړي نو ماته هډه رغوسه کیږي هم خاو بدل اخلی نج بدل واخلی نو په دې مې سکار نشته چې ګنه زه بقتل شم نه دا زمواری با پاتی شی دا تا چی مال کملوی مقام را کلی دا با پاتی شی نو پا دی باندی خپای مخا یریگم چی ما با قتل کی دا مطالبی موسیٰ علیہ السلام اکلی نو قال کلا اوی اللہ رب العزت چی نمر ایس نشتا ایس نشتا دا سدی کلا دید پار رازی خان چری دا سندا چریم فراونی انتا تلا سنشی چولے قصص کے بیا رازی چی دیتا تا نزدیکی دیم نشی نو کنی رشتیا فراون ویلیو رستو براشی سلی رشتما کی اولی خیلانو کن وی موسیٰ علیہ السلام سر جی سوک مرگری شوی دی ندا زامن ولا قتل کے تلو ابنا لذین آمنو معاو دی با تی پاک پل رستو چی خوا سیاسی خومو کنه دیر غط سیاسی خوا پچه پوشه چی دا خلق پاڑوارا کت نکی اگو سی واغستانوی ضرونی اقتل موسا پریمه ده زی وجنما تاسو خوزین نپاسه دا اکبر باچه ناراسیه خو پریده زی وجنما موسیٰ علیہ السلام ہوئی چه تما وجلشی یہ سوئی انی عست بی ربی و ربکم ما پناہ حاصل کرده دا پاغ ذات بانده چه تما رب دیں او غصر سوک پناہ حاصل کیا غطا سوک سنشی ویلے موسیٰ علیہ السلام ذکر دیر مطمئنو خواہ ذکا اللہ و طویلو کلا چری داس ندام فضحبان دوارا شو لارش دوارا رونا بی آیاتنا زمان پدی موجدو سر انا معاکم مستمعون ازاورم کنا چتا سوین ازاورم کفران تا تسوی کبل سوی زستازو خبر اورم کنا خوا بغیر دا اللہ دا حکم نسن کی گی یقیناً و تاثر آوریدن کے ماکم مستمعون ولی ماکم خود متشابہاتو نوکا نا چلا و سر سنگ مر کرے دے نمانے اکڑا چی داسی چی خبری آورما بس مر کرتیا خود داگی توینو فاتیا فراؤنا راش دوانا فراؤن تا دا دے و سر قوم نشتا خواہ بد باطل پرس یو دا دت تیمیشا سورچ انشاءاللہ منگوائیو کنا نو دا د دې عادت به یي چې دیو په یو آیات پورې نختی بس ازي ووي کې نه په دنیا روانه ده یله کدا خډی ریا تونه دي قران الذ ذکیږي چې لکه ته په ټول باندې نظر واچي ها اکه یو ځای کې نختې نو گمراه بشي چې ګور دلته احساس ویلی وای دلته احساس ویلی دیو الته بل شان ویلی القران يفسر بعضه بعضا وګور دې په لنډه راغله چې له کوم دې په لنډه راغله و کنه نو بیا به چیرې ځانو ویلی چې قوم فرعون دیوند پندې شیخ بوي رحم الله تعالی په زمونږ د استاد شیخ المشایخ حسین علی رحمت اللہ علیہ از نور و مفسرین دا پرخ دے خواہ دا پرخ دے چه نور مفسرین دا قرآن تفسیر کئی ناغی و سر دا زینیز دین از دی اولی را اولی دا زینیز دین از دی چه دغا کرخا کدا کرخا اوی زمونگ شیخ چی دے اگر دیر لری نز آغا دے چه دا مخکې دا ستیر شوی دی کنه نوې قران ربط کار شي نو ښه بیا به وی چې دا ګوره کني هغه خو پورتو نور چې که تاسو یې بيزلي زلي اچې بولټي تاودريږي کنه نو هغه یې داده سګانه چې سکال کمه دغه شوی سانگی مانگی غندلی ناغا خوری کچا دکا خود دور او چی او خراشی نو یغوی چی پروس کنے برا پھلا چی دے مثال پیش کولا کن چی زمونگ دا استاد نظر پا قرآن دا سی دے چی نزدیم گوری خلریم گوری چی ورے کمخ کسرے مناسباتی ادی بس لکا دا بیزی لگیای خوا سگنے خوری و پروسکنے تنخل کئی خوا فأتیا فرعون راش دوارا فرعون تا فقولا وائیوت انا رسول رب العالمین وائیوت رسول یو دی مخی خود دوارا ذکر ادلتو انا رسول رب العالمین نو انا کی بدا مانا یاد ساتو چی منگ هر یو دا اوسره ان كل واحد رسول رب العالم زوم رسول یما داوم رسول لګوره کته ویږي دا دې سراسي چې تمر غري شوی دی نا مونږ هر یو رسول د رب العالمین یو په خبرو کې وته مسله وکړه دوه مسلې وته وکړي توحید او رسالت اے فرعون مونږ به رسولان منی په مونږ به ایمان راوړي ابا قاعده به وي چې آمنت به موسی و هارون او دا به مې چې آمنت به رب موسی و هارون توحید به منی او رسالت به منی انا رسول رب العالمین نو یو دا دعوت درکو دي ته حقوق اللاوي ادا همک دي حق ده الله همک دي ادویم حقوق العباد دي ان ارسل معنا بني اسرائيل چرا پریده مونگ سرا بني اسرائيل گرده دیر بهتر قوم دي الله ولی عزت ورکڑه پتول قوم نبان دي چه بقره کی ترشیو کنا وانی فضلتكم على العالمين الله ویلو ما غرکلی اے فرعون تیو بی دینا او یو نیچ سالی اتبا نیسرائیل باندې ظلمو نکے او کارو نپی کے غلامان دیتی جوڑ کری دی زراغلیم زا مطالبہ قوم زا خپل قوم او دا هر حق پرس مطالبہ دا خوا چی اگر با دا خپل و مرگر و موحدینو اگر پسو غرو پا توحید باندی نو چی ارز ایکی اندی با دا اگر مطالبہ کئی چې دا مرګ لري خلاصوم د ظلم نه ښا ادي کې د ملک ملک خبره نشته ده چې زه د دې ملک ما غزه بل ملک ده کوم مشرق او مغربي خو لیکن استاده فرض دي چې ته د خپل مسلمان رور ته پوس کې دا خو اصول دي د اسلام کا نو پرې د ما سره د بنی اسرائیل تر دې پورې د موسی علی السلام دعوت فرعون ته مطالبه یې وکړه الله قبول کړي ابي ول دعوت ورکوم نورسته بعد فرعون چاله کی شروع کوي هغه کوم ځای خبره مانی ښا سیاست وکړي ښا پیدنا ذا ربک موسی یاد کا چې आवाज کړي او ربستا موسی علی السلام ته په کوی تور کې انیت القوم الظالمین چراشتو دی قوم ظالمانو تا قوم فرعون قوم فرعونیان الا یتقون ذی ولن یریگی دالانا عجیبا خلق دی نبت چی موسیٰ علیہ السلام دعواز وارد کنا عرص تیر شو چیغا بی بی اغه ماشوم پاره کې پریخیو نه نه دا داسې مسله نه ده دا مسله چې زړه تراله ستنه بار سیر کیخه دا داسې مسله ده شان ورشالی کلی کشمیر رحمت الله علیه چې سلویخ کاله پس موسی علی السلام خپل زی سره ملاقات شوو نور وضاحت نه کړه هدوم ریویلې ښه دا چې کله دا وخت کې دی وخت کې نه جدا شو څنګه له ما شو کنه قال رب اني اخاف ان يكذبون في موسى عليه السلام رب زمان زيري کما چې ما به دروغجن کی ويذيق صدري نو تنګيږي با سينې زمان ولا ينطلق لساني نبا چليږي جبا زما نو دعوت کار خو نشي کېږي فارسل الی هارون نو ته اولیګا اغا جبريل علیہ السلام په هارون علیہ السلام پسې ولهم علی ذنب د دې فرعونانو په مذهب کې او د دې په دین کې ما ډېر غټ ګناه کړی دی چې سړی مې ولا وجلې فخافو ان یقتلون یریګم چې ما به قتل کی نو بد ناکار به پاتې شي دا خو تا ما ته ډېره ذمواریه حواله کړه دا خو ډېر لویه مرتبه ده په دنیا کې نبوت قال ویلا کلا چرې به داسې نه کېږي لکه دا ته چې ویقا کلا فذهبا بآیاتنا لاړ شئ دواړه زما په دې معجزو سره ان ما کوم مستمعون امغه تاسو سره اوریدونکو چې سوای فاتیا فرعون راشه دې فرعون ته فقولا وای وتا ان رسول رب العالمین دو مطالبی دی اړمبه د توحید دا چمونگا استازیو پیغمبرانیو در رب در مخلوقات نتب رب العالمین منی تر رب العالمین نئی تخو فرعونی رب العالمین خو اللہ دیکھا دکھا دمزان تر رب ویکن ابل بدا منی چمونگ دوارا پیغمبرانیو بلا مطالبان ارسل مانا بنی اسرائیل پریدا مونگ سرا بنی اسرائیل ظلم پی مکوان دا دیر معزز قوم دے اللہ علی عزت ورکڑ دے نزدی خلاصو ما دا دی دو مطالبو دا پار راغلے منو خواد فراون تے پیش کنی آخر